Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Længe har kapitalen jagtet muligheder blandt Asiens tigerøkonomier, men nu begynder investorerne så småt at indstille sigtekornet mod Afrikas løveøkonomier. Velkommen til ny og frodig uge på finansmarkederne, som vi indleder med en tur til mulighedernes kontinent. Og til at skille skarp på investeringer i Afrika har jeg Jesper Drescher, investor i den afrikanske teknologiscene siden 2013. Formand for tre afrikanske teknologivirksomheder, heriblandt Mdondo. Velkommen tilbage i studiet, Jesper. Og sidste gang, du var med os, det var jo netop, da Mondondo blev noteret på First North tilbage i september, og den case skal vi nok vende tilbage til. For jeg skal også lige sige velkommen til Jakob Rensler, stifter af kapitalfonden Suskales. Lige præcis. Tak, der investerer i Østafrika. Og det er første gang, du er med i klubben, Jakob. Dejligt at se her. Du har en dansk mor og en schweizisk far, så har vi lige fået accenten på plads. Og du er blandt andet i Danmark for at... Jeg hilser på dine investorer, det skal vi selvfølgelig også høre meget mere om. Jeg skal nemlig også lige sige velkommen til ham, jeg er stående herovre. Ja, det er dig, Svendsen. Ja, den sidste. Du kan ikke altid være den første, men du prøver her, det skal siges. Du kan lige få styr på markedet, og om vi er ligeglade i dag med inflationsspøgelses, eller om vi skræmmer os lidt, fordi Jakob, jeg vil gerne starte med dig, siden at du er ny her i Millionærklubben. Din interesse for Afrika, hvornår opstod den? Den opstod i Aarhus på Handelshøjskolen. Fordi jeg er jo ikke den eneste founder, det er en co-founder, som hedder Ashanafi Alemu også, som også er dansker nu. Vi læste sammen i Aarhus og blev rigtig gode venner. Og så lærte jeg mere og mere omkring Afrika og også omkring Etiopien, fordi han kommer fra Etiopien. Og det synes jeg var utrolig spændende. Og så skulle vi høre, altså jeg har jo alt muligt fordomme omkring Afrika, ligesom måske de fleste danskere har. Men så fortalte han om muligheder og tingene kører ud. Bobler dernede, og det er masser af muligheder, og også masser af udfordringer. Men det synes jeg var spændende. Så det var jo tilbage i, I don't know, næsten over 20 år siden, da vi læste sammen. De gode gamle dage. Der kan jeg også godt være med. Jeres første fond, den går i luften i 2017, og du er blandt andet i Danmark, som jeg fik sagt, for at hilse på jeres investorer, og så også i forbindelse med en ny fond, der er under opsejling. Ja. Og man kunne læse forskellige steder, at I vil rejse den her fond, og den skal gerne give et afkast på 25%. Det er ligesom det, I går efter. Det synes jeg, der er sådan rimelig højt sat. Hvordan har den første fond klaret det her, de første, siden 2017? Ja. Så det er sådan, det er en private equity fond, så det er meget svært at måle investeringen. Det er ikke ligesom en equity fond, som vi måske hører lidt mere om, hvordan equity eller aktiemarkedet kører. Så det er meget svært at fortælle omkring performance de første par år, fordi det tager, man har noget, der hedder J-curve. Det tager ret lang tid, til man kan måle de forskellige performance af de forskellige portfolio companies. Men det er også sådan, at i Afrika tager tingene lidt længere tid. Det vil sige, at når man kommer ind i en virksomhed, så det er typisk, man laver alle mulige ting om. Man skifter måske management lidt ud. Man laver nye distribution channels. Man har masse kampagner i marketingkampagner. Så det tager lidt tid, til man ser rigtig god performance. Men man kan sige, at den første investering har vi gjort for 2,5 år siden. Den sidste add-up har vi lige gjort i starten af året. Så det er egentlig gået ganske fint. Det går meget fint, hvis du selv skal sige det. Nogle kører lidt bedre, og nogle kører lidt dårligere. Jeg tror, det er ret normalt. Jakob, vi skal høre om de virksomheder, som I investerer i. Men altså de folk, du har i ryggen, hvis det er jo blandt andet en fra Lego-familien, kunne man læse. Det er jo en rimelig lidt tunge drenge. Hvem henvender I primært til? Altså vores investorer er typisk, vi har rigtig mange danske investorer faktisk, ud af, jeg tror det er 22 investorer vi har, så kommer 15 fra Danmark. Det er jo på den ene side er det typisk store family office, som vi kalder det. På den anden side er det også DFIs, Development Finance Institutions, ligesom IFU for eksempel. Det er sådan en blanding med 50% family office, 50% DFIs. Og family office synes, det er jo både spændende at få noget afkast, som er lidt decorrelated, som vi måske snakker lidt om, hvis vi snakker om aktiemarkedet, hvor du har nogle portfolio components, som kører lidt anderledes end resten af markedet. Det synes folk er meget, meget spændende. Og så er det også høje potentiale, så vi stiler efter ca. 25%. Og det tredje er også, at, og det er lige så vigtigt faktisk, at man kan gøre en kæmpe stor forskel, fordi vi skaffer mulighed for virksomheder, de ellers ikke har, fordi de mangler penge. Og vi kommer med penge. Så der er jo sådan to ting. Det er den her, som du siger, hvordan man kan få noget, en eksotisk bid ind i porteføljen. Og så er der også den her impact investment del, som jeg ved også, du Jesper, blandt andet omkring i den nye bog, den skal vi nok også fortælle lidt om. For jeg skal lige høre dig. Du har valgt techvejen, når det handler om Afrika, Jesper. Hvorfor lige der? Ja, det gjorde jeg, da jeg begyndte at koncentrere mig omkring investeringer i Afrika. Det var tilbage i 2013. Der lavede en investeringshypotese om, at der er rigtig meget, der ikke fungerer i Afrika, men udvalgte steder fungerer den mobile infrastruktur godt. Så min investeringshypotese blev at udnytte den og investere i digital forretningsmodel, der udnytter den mobile infrastruktur. Mm. Og du er blandt andet, er du ikke formand i Mundundo, som gik på First North i september? Ja, det er rigtigt. Mm. Formand i Mundundo og et par andre selskaber, der har dansk islet, man opererer ud af Afrika. Mm. Den case, som sagt, vender vi lige tilbage til, for jeg skal jo lige sige, du er også forfatter til en bog, der hedder Digital Africa Investing in Africa's Most Untapped Sources. Yes. Hvorfor skrive en bog? Det gjorde jeg primært to årsager. Den ene, det var egentlig for at dele ud af mine erfaringer. Jeg tænkte, der er andre, der vil begynde at investere og lave entrepreneurship i Afrika. Der er ingen grund til, at vi alle sammen begår de samme fejl. Og jeg har fået mine lærepenge og fået mine succeser og på at rise op og hjælpe folk med, hvordan kan man gøre det. Og den anden, det er at prøve at give et notch til den vestlige verden. Jeg siger, det kan være, at vi skal gøre tingene anderledes. Der er en generel opfattelse af, at tingene er gået fantastisk godt i Afrika de sidste 10 år. Og jeg prøver at sætte en anden benchmark. Jeg siger, hvis vi sammenligner med Kina, er det så egentlig gået særlig stærkt. Tilbage i 1990, der var BNP på tværs af Afrika, Sub-Saharan Afrika, og Kina var præcis identisk. I dag er det 8 gange så stort i Kina. Og så kan man have mange forskellige holdninger til, at det er noget med styreformer og så videre at gøre. Men det er sjældent, at man bruger Afrika, de forskellige afrikanske styreformer, som et godt benchmark for governance. Så den del køber jeg ikke. Jeg tror, der er noget andet, der skal til. Mm. Specielt digitalisering, og det er der, mulighederne ligger. Mm. Jeg tror, vi som vestlige samfund er nødt til at poste flere penge den vej, i stedet for at blive ved med at investere traditionelt. Mm. Og du har faktisk taget to stykke bøger med, og ved du hvad? Dem tror jeg kaster ud til alle jer, som er med live her på vores Facebook-side. Vi laver simpelthen en lille konkurrence. Så inden du går ud af studiet, der signerer du en bog til vinderne her. Hvis I inde i vores Facebooks, under feedet til dagens udsendelse, skriver, hvem der pt. Fører Millionærklubbens aktiekonkurrence. Altså, hvem ligger forrest i porteføljerne? Lars Svendsen, Lars Persson, Mads Christiansen, Tom Hårgaard eller Michael Friis Jørgensen. Og det er også inde på Facebook-side, I kan finde et link til porteføljen, der ligger på Saxo Bank. Men altså, hvem fører PT? Skriv navnet i feedet under dagens udsendelse, så deltager I lodtrækning af din bog, Jesper, her, hvor man kan så blive klogere på, hvad der foregår på tech-scenen i Afrika. I kan selvfølgelig også være med hele udsendelsen med spørgsmål. 42 42 03 21. Start med at skrive Mio, så er det spørgsmål, så griber jeg jer herinde i studiet. Og Lars Svendsen, så må du godt gribe dagens marked. Ja, så må du jo sige, at det er klokken 10.00, fordi min offer svinger så meget, så jeg kan jo nå at rykke forbi dem alle sammen. Men du kan. Jamen, det er rigtigt, det er 30% i dag. Skal vi lige starte med den der Offersheim-historie, ja, som du har jo i, hvad er det, den amerikanske notering faldt, var det til $9 fredag, efter en stigning på lidt over 300% om torsdagen, og det er jo sådan det blev sådan en GameStop-historie. Hvordan lukkede den i det danske marked fredag egentlig? Ja, den sluttede 79, men ja. Nu koster den knap 55, inden den falder 32% i dag. Og vi går jo og venter på, at de har en deadline fra FDA på deres produkt, de har under godkendelse. Mm. Det her er Niemann Pick type C, som er en, så vidt jeg husker, en neurodegenerativ sygdom, som er arveligt betinget. Men, meget, meget sjældent. Ja, og det er til gengæld, at den øde, at du dør, så derfor så, du bliver ikke voksen. Så derfor er det jo vigtigt at gøre noget ved det. Men, og det er en orphan drug, og de har den godkendelses, eller den ramme, de kører under. Men den skulle komme den 17. og nu er vi nået til den 14. Mm. Så, og det var jo en udskudt frist, derfor så spurgte den, fordi de sagde, at de har for meget at lave og sådan noget FDA, så derfor kunne de ikke nå at gøre noget ved det, fordi de måtte skubbe dem lidt. Og, så det er, hvad det er. Vi er det afgørelse over et blik, og det er, og der er ligesom en ting til det også, det er jo, eller to, det ene er, at de har haft to side, det var sådan nogle, du ved, windfall profit chancer, to andre ting, de prøvede på, om de kunne bruges til, det måtte de opgive. Mm. Og det er fordi, du har noget, så siger, kan det ikke også bruges til det her, ikke? Kan du ikke fange høns med det? Jo, det kan du ikke, men nå, så opgiver vi det. Men de røg, og de sagde jo, de duede, ikke? Men det var jo bare nogle ekstra skud i bøssen. Men hvis det lykkes, så er det jo også, så vidt jeg ved, den første gang, at den teknologi, de bruger, bliver godkendt og anerkendt. Og det er jo sådan set, det er jo vigtigt, fordi det er jo det, hele firmaet bygger på, og det er jo noget med nogle varmeresistente enzymer og sådan noget lignende. Det er noget, man ikke rigtig har været hen og rodet ved før. Og derfor er det, det er jo, altså det er, bliver produktet godkendt, punkt 1, punkt 2, at hvis det bliver det, så er det også på en eller anden måde en blåstempling af teknologien. Mm. Og så, og hvis det ikke er det, det er det, der gør, at jamen, så, jeg tør ikke engang tænke på, hvad, hvis det ikke går igennem, så... Men det er jo næppe den case, som de her retail-investorer i USA, de har sat sig nøje ind i, inden de gik fuldstændig amok i aktien torsdag, og den var jo på børsstop næsten 20 gange. Ja, ja. Og for Science ledelse har også været ude og lige rejse et advarelsesflag omkring det her. Jamen, det er en gratis. Det er en gratis udmelding. Det er jo bare sådan at sige, jamen, hvad skal den, hvad skal den koste, hvis den her... ja? Hvis hvad? Hvorfor et af dem? Hvorfor et udfald? hvis godkendelsen går hjem, ja. er det indpriset, eller hvad? Nej, så hvis den kommer hjem, så vil jeg tro, at så ryger vi op i 130-40. Så skal vi bryde all time high, som er 133, tror jeg. Mm. Men den er i 55. Men så tror jeg, vi skal deroppe. Jeg har den selv, og jeg har med fra starten, og så er jeg gået ud, og så er jeg gået tilbage, og så videre. Og jeg har købt mine, tror jeg nok, på omkring 60 igen. Og jeg er faktisk ret heldig med den, men altså ikke lige, det har været lige en tur nede i søen, der var nede i 30. Mm. Sidder du stille i båden til torsdag? Ja, det eller gør hvad? Jeg, og jeg har overvejet, at den var nede her på 30, år, og faktisk at købe mere. Købe en del, som man siger. Men jeg har så mange, så hvis man gør det, så må man sige, hvor mange penge har du allerede sat ind på spillebordet? Kan du kigge lillemor i øjnene, hvis du lige putter et par hundrede kilo mere på den der, ikke? Tror jeg ikke. Det bliver en meget lang middag, vi skal have. Så nu må vi slæbe os hjem med det, vi har, og være glade for det. Og det er det. Men, og hvis det her bliver nejer, jamen så skal vi jo få mere ned i kurs 15 eller 20, og sådan noget. Det går helt galt. Men du bliver hængende uanset om... Altså hvis den havde været forleden dag, da den kom ud, den her, hvor den havde været op i Amerika, og problemet er, at Amerika-markedet er ikke ret stort, så derfor så var det jo, det er jo sådan en konotering i USA. Mm. Så den havde svinget helt vildt, og så farer de alle sammen ind. Nu er der gang i noget, så styrter de ind, og det er det der meme, og de kalder det for. Jeg ved det dårligt. Hvem skulle tro, at du skulle vende her en meme-aktie? Ja, men det er bare, fordi de så gør det til en meme-aktie. Nu er det her, det sker, så vi også med, så farer de løs som tosset. Men der sad jeg jo, og jeg troede jo, at den... jeg tænkte, jeg er på 90, så sælger jeg, ikke? Og så lå vi hernede og rode på 60, ikke? Og så røg den faktisk op af i løbet af dagen, men der var jeg så her og drak kaffe, så ja, det men det kan være, du skulle holde dig væk fra middagsbordet hos lillemor her den næste uge, vi har jo en historie også, at der er jo en oprydning i den danske branche fortsætter. Nu er Sparekassen Vendsyssel, der jo skulle være meget solid gammel dreng, ved at købe et af de værste navne ud af børsen, det er fint. Jutlanderbank, det er det mest åndssvage navn, jeg har hørt i mit liv. Men og det var jo så Sparekassen Hobro plus Kronjylland, tror jeg nok, der kaldte sig det. Ja. Men de skal ud af børsen, og de betaler en ordentlig præmie for det, og stiger 30%. Det må man sige, og det er jo sådan, vi har sådan en oprydningsfase for banker, der går sammen, og Vestjysk Bank blev købt af Arbejdernes Landskamp, ikke? Og sådan fortsætter det lidt, og de ligger og brumler lidt omkring andels, den der danske andelskassersbank, ikke? Hvor ham i Spar Nord, han sad og drillede Jyske Bank med, at Jyske Bank har jo givet et lån til en eller anden fond. Men de har 12.000 kroner i kassebeholdningen. De har fået et lån på 125 millioner i Jyske Bank. Det synes han er lidt underligt. Men det kunne godt være, fordi det er aktierne, de er interesseret i. Det kunne godt være. Oprydning i bankerne, men Svend, ellers så skal du også noget ind for forsikring. Det var i fredags almindelig brand, køber Codans danske. Codans danske forretning for lidt over 12 milliarder kroner. De køber altså af tryk, og det betyder altså tryk i fredagens marked. Nu er en stigning på 5 kroner eller sådan noget, almindelig brand, den dykkede lidt, men det kommer ikke bag på os, men man kan sige, det var måske lidt dyrt, tænker jeg. Meget. Jeg tror, det er ret... Jeg tror faktisk, det, men det er lidt svært at finde ud af, fordi det går ind på, hvor mange, om de tager nogle penge ud af Codan inden eller ej, og alene operationen, det er jo helt vanvittigt, at operationen med at lave om på Codan, fordi Codan har været moderselskab, og så piller de trykker interesseret i det, der ligger under Codan. Og jeg tror, det koster næsten 4 milliarder at lave om på det, på skatter og afgifter og noget, der bliver solgt fra, og noget, der lægges til, osv. Og så siger ham her, almindelig brand, ja, hos ham vil det koste 1 milliard. Det er jo et orgie i advokatregninger og omlægninger og ting og sager. Men han køber den ret dyrt, og i øvrigt, så bliver for de folk, der synes, at forsikringsaktier er gode, det har de været, det er de nok ikke mere, men så kan de jo glæde sig til, at der kommer, var det 11 milliarder skal almindelig brand rejse for at skrave penge hjem til den her handel. Så hvad hedder det, der bliver jo mere, og forleden der var det jo tryk, var ud af hende 37, ikke? Yes. Så der er jo ligesom forsikringsaktier nok, og det er jo en dynamisk, det er jo virkelig dansk erhvervslivs dynamik, der kommer fra forsikringsbranchen. Det kan vi jo se, det er et godt sted at hælde milliarderne ned. Nu har vi så hældt 48 milliarder kroner ned i, at nogen køber nogle andre. Står det er jo, sarkastisk i min studie? Jeg er en lille smule ironisk, ja. Hvad hedder det? Det er jo helt piphands, det der. Og de ligger, og de køber til så høje priser, og det siger trykchefen derude, og han sidder og siger, han ønsker dem tillykke. Ja, tak skal du have, du. Han er lykkelig for, at de har købt noget, en sæk, der er så sten, der er så tung i sækken, at de kommer ikke til at sprælle en skid de næste mange år. De sidder stille på stolen og skal tjene penge. Og så fortæller de, at de vil tjene det. Så nej, forsikringsaktier, du, det er dead meat. Hvis du skal købe noget af den der, det kan jeg godt fortælle dig, hvad du skal købe. Sampo Bambo hjemme fra Finland, ja, han jo sidder jo på top, ja, og på IF i Danmark. Mm-hmm. Og han bliver vinderen i det der. Så hvis du køber en god forsikringsaktie, vil jeg sige, jeg har den ikke nu, men jeg får den nok, køb Sampo Bambo. Det har du også sagt længe. Ja, men jeg vil bare sige, at det bliver ham, der bliver vinderen i det der. Og de danske både Tryg, som gerne vil købe 5 milliarder sin egen aktie, efter de har 12,37 tilbage, hvor rappet det går. Ja. Og det andet der, nej, men almindelig brand, du. Yes. Nå, Svendsen, vi skal slå en knude på dagens marker. Vi skal videre til Afrika. Vi skal lige omkring. Ja. Der kom jo også en opjustering fra DSV. Men ja, det var sådan en, den blev sådan lige lusket lidt ud. Og ja, det var da ikke sådan, var man tænkte, ja. Ja, det er jo fordi, der er gang i verden. Men til gengæld så jeg her i sidste uge, at det var også DSV, der var ude og flage, at der er en kæmpe kinesisk havn, der er lukket på grund af corona. Ja, og DSV har så, de sammenligner med, at det der skib, der sad på tværs i Suezkanalen. Helt forfærdeligt. Ja, det er rigtigt. 16 dages driftsforstyrret forsinkelse. Nu var det jo så 6 dages krigen i Suez, ikke? Men der var det jo alle skibe, der kom op i. Det der er jo en havn, ikke? Og så vidt jeg ved, er Shanghai større. Men du kan sige, jamen altså, det er jo bare, det er jo salgstork, stort set. Altså, det er samtidig at sige, nu, hvis du vil have noget hjem fra Kina, ikke? Så skruer vi lidt op for prisen. Så tror du, det er dårligt for dem, eller er det godt for dem? Hvem snakker du om nu? DSV. Jeg tror, det er godt for dem. Jamen selvfølgelig er det dem, der tjener penge på det. Ja. Så den der med, at de sidder og siger, det er helt forfærdeligt. Ja, og betal. Ja. Men jeg tænker da straks det der med, at vi i forvejen mangler vi jo forskellige ting og sager. Jeg tænker da, hvordan skal vores julegaver nå hjem nu her? Ja. Det er mere det, jeg bliver nervøs for, men det kan vi jo så vende tilbage til. Altså vandpistoler til sommer kan jo blive problem, men jeg tror, at julegaverne kommer frem. Nå, Svendsen, hvad har vi? Markederne i Shanghai, Hongkong og Taiwan er lukket på grund af den årlige dragbådsfestival. Det er, hvad jeg har på bloggen. Ja. Hvor orienterer du dig i den her uge? Det er jo mandag. Hvad skal vi gøre? Hvor skal der handles? Jamen, nu skal vi jo lige forholde os til det der med, hvad der sker lige herhjemme med vores forsikringer, som jo er, mener jeg, noget snot, men det direktøren selv fortæller, at det er en sejr, og det skriver erhvervsaviserne, så en stor konsolidering. Der er snart ikke nogen forsikringsselskab tilbage. Hvor skal du handle i den her uge? Jeg kigger jo på den her, min offersign, det er jo den, der er den store spredbase, og den må jo nu må vi vente på, om det bliver en pige eller en dreng, som man siger. Ikke? Så du sidder stille til på torsdag? Ja, det kan også komme før jo, men jeg må jo se, hvad der bliver ud af det der. Og så holder jeg øje med det der, og så jeg går jo og siger, der er to ting, jeg holder øje med lige i øjeblikket, det er det, der hedder frygtens indeks i USA. Det er jo, altså er markedet nervøs i USA, det er det faktisk ikke. Det er forbløffende roligt, det er nede på 16, den der tallet, det der VIX-indekset, og så er renten ligger og falder lidt, og det er egentlig lidt mærkeligt. Og det tyder jo lidt på, at der er nogen, der er lidt bange. Investorerne, siden de gider putte penge i obligationer, der er en på lang sigt en pillerød. Er du bange? Nej, overhovedet ikke. Mm. Jeg er bange for, at at markedet kan få en problem i USA, og det er jo, at det er fanger og bange og alt det der. Men det andet, nej, det, jeg synes sådan set, at det ser meget fornuftigt ud. Nu ser renter, så er det også i den her uge, vi har rentemøde i den amerikanske centralbank, der kommer en umiddeling derfra. Så har vi altså også den amerikanske præsident Joe Biden på en lille Europa-turné. Og her efter weekenden skal G7-topmøde, som jo var i Cornwall, hvor de blandt andet talte klima. Mm. Der fortsætter han videre til Bruxelles og Ursula von der Leyen tirsdag. Der er lidt oprydningsarbejde måske her. Det er jo, var det, han skal klare her efter Trump. Var det ikke Trump, der sagde, at Europa er værre end Kina, når det kom til 12-satser? Men det kan de hygge sig lidt med. Og onsdag, der tager han til Putin. Og NATO, han skal han også forbi. Ja, NATO skal han også forbi, ja. Og ved du, hvad der er sjovt, det er? NATO skal have en ny generalsekretær. Nu taler de om, det er jo sådan, det er forbløffende her, at måske kan det blive Theresa May. Og det er bare fordi, de skal jo have noget at lave, og de skal have et ben at gå efter osv. Det er vigtigt for politikere. Man siger, hvad bliver udfaldet? Det kan jeg godt svare på. Maybe, maybe not. Nå, det var den, du havde, det var den, du fladede, inden vi gik i studiet. Var det jo? Jamen, så er vi igennem den. Tak skal du have. Men Biden tager altså over til, til Putin, og skal kigge ham, ham i øjnene, og de mødtes jo altså, var det tilbage i 2011, hvor Biden var vicepræsident. Var det ikke noget, hvor han sagde et eller andet med, at jeg ser dine øjne, du ikke har nogen sjæl til Putin, og Putin sagde, jamen så forstår vi hinanden. Ja. Så må vi se, hvordan det her møde. De har lidt at tale om, blandt andet russisk cyberangreb på en olieledning og noget indblanding i noget amerikanske valg, men det kan de jo så hygge sig med. Ja. Du lytter til Millionærklubben her på Jorden Vester. Vi taler Afrika lige om lidt. Du kan være med os hele vejen. Det kan du på sms'en 42 42 03 21. Start med at skrive Mio, M-I-O, og så dit spørgsmål. Og hvis du vil deltage i lodtrækningen om en bog om Afrika. Vi har forfatteren her i bogen. Tak, Svendsen. To bøger. Så er det altså inde i live-feedet, at du skriver, hvem der er der pt. Fører Millionærklubbens aktiekrig, skulle til at sige aktiekonkurrence. Og jeg har altså to gæster, der er stærkt kompetente inden for Afrika. Det er Jakob Rensler, som er stifter af kapitalfonden Soskales. Og så er det altså Jesper Dreser, som investerer i amerikansk. Det kan godt være, du gør, men nu er du, fordi du investerer i Afrika. Jakob, jeg vil godt tænke mig at spørge dig. Når vi har talt Afrika, så har det tit været i forbindelse med krig, korruption og fattigdom. Hvad er det for en, hvordan er det, at historiefortælling omkring Afrika har ændret sig de seneste par år? Jeg tror, det kommer ekstremt an på, hvor du kigger hen, fordi det er jo rigtig mange lande, og de er meget forskellige, meget store. Det, vi typisk kigger på, det er, hvor er det investeringsmuligheder som en slags European investor, eller dansk investor. Mm. Og det kigger man på politisk stabilitet, høj vækst, og også legal framework, hvor man faktisk kan investere. Fordi der er mange områder, hvor man slet ikke kan investere, selvom det er spændende. Så, og det kigger vi på Østafrika, og det mener vi, at hvis du kigger på nord, vest, øst og syd, er det det område, vi synes er mest spændende. Mm. Og hvad er det? Der er 53 lande i alt. Kan vi blive om det? 54. Kom lande på, hvem der anerkender. Ja, der er lidt frit for 12 der, ja. Så hvad er det for nogle lande, I har fokus på, Jakob? Vi fokuserer meget på Etiopien og også Kenya primært. Og så også nogle andre lande i Østafrika. Og hvorfor er det så spændende? Fordi Etiopien er jo et kæmpestort land. Det er cirka 115 millioner indbyggere, plus minus, give and take, hvem man spørger. Og GDP per capita er jo rimelig lavt stadigvæk, så det vil sige for os, at det er også på delta, vi kigger på. Altså BNP. Stor, BNP, ja. Og det ser vi ret stor vækstpotentiale. Og det samme faktisk også i Kenya. Det er stadigvæk, det er stadigvæk ikke så højt som nogle andre emerging markets. Og det gør det, at vi synes, det er spændende. Hvad med dig, Jesper? Hvor er det, du fokuserer hen? Er det det samme område som Jakob her? Jamen, jeg har en portefølje, der fokuserer på Østafrika, en der fokuserer på det sydlige Afrika og en på Vestafrika. Men jeg er selv mest aktiv i Østafrika. Men du kan sige, jeg investerer mest i digitale forretninger, hvor det er lidt nemmere at skalere, både fra øst til vest til syd. Og der er det måske mere et spørgsmål om at cherrypicke, hvilke lande er det, der giver mening at skæle knap så meget til geografien. For eksempel, hvis vi bygger et stærkt fintech-produkt til mobile money, så er det at se på, hvor penetrationen af mobile money høj, og så fokusere på de lande. Det er ligesom entry til det. Mm. Men når vi taler tech, hvad kan Afrika der? Altså, der er selvfølgelig noget med, at de har sprunget et led over udviklingsmæssigt. Alle i Afrika har mobiltelefoner, og der er kun mobile pay, og den vej rundt. Men vi har jo stået, eller de fleste investorer, det sagde jeg også indledningsvis, vi kigger jo på Kina, primært måske også lidt til Indien. Hvor har vi i Afrika henne i de digitale kapløb? Ja. Og platformen, hvis vi også taler det her. Ja, men lidt tilbage til, hvad Jacob sagde. Altså, Afrika er jo rigtig mange forskellige ting. Og når vi snakker mobile money, så siger vi typisk Kenya. Kenya var de første med M-Pesa, og da M-Pesa kom i 2007-2008 stykker, der var de jo klart de førende i verden. Så da Kina virkelig begyndte at rykke på Alipay, WePay osv., så stod Kenya måske også til det stille, men retfærdigvis skal sige, så det gjorde resten af verden også. Og Kenya har en høj penetration, cirka 90-100% af BNP kører via mobile money. Mm. I Kina snakker vi 140-150%. Så er der måske nogen, der siger, hvordan kan det lade sig gøre? Jamen, hvis jeg for eksempel laver en transfer til dig, så er det jo ikke en del af BNP, så du kan sagtens komme over 100%. Men der rykker det virkelig, og vi har omkring 650 mobilabonnenter på tværs af Afrika. Og det er jo et kontinent, der der hvert år får det samme. Befolkningen så i en befolkning i Canada er størrelse, der bliver tillagt kontinentet. Om 80 år kommer det til at være 3,5 milliarder mennesker. Hvor Kina kører den anden vej i dag, der er cirka 1,4 milliarder i Kina. Der vil være omkring 1 milliard om 80 år. Så rent demografisk, der er Afrika stedet, der sker. Og mobile money rykker med, og mobilpenetrationen rykker med. Der er mange ting, der kan gøres endnu hurtigere, og mange ting, der kan skalere sig. Det er jo klart, det er der giver nogle investeringsmuligheder. Mm. Og hvad du, Dondo, er du med sted i? Hvad er de to andre cases i Afrika? Jamen, jeg har omkring 25 aktive investeringer, men jeg er rigtig aktiv i tre af dem. Den ene er Modundo, som er listet på First North. Den anden er BeautyClick, som er en e-commerce forretning i hele beauty-spacet, hvor vi har udsendt en intention to list på Nairobi Security Exchange og lavet den første IPO i 7 år. Og den første tech-virksomhed nogensinde. Skal man være glad på jeres vegne, eller skal man være nervøs? Nej, man skal være glad. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Nej, altså, det er en intention to list, og om det sker eller ikke sker, det må vi se. Hvad var det for en børs? Nairobi Security Exchange. Ja. Og så involverer det selskab, der er Skygarden, som er stiftet af to andre danskere, Martin og Christian, som prøver at bygge Shopify for Africa, et SaaS-værktøj til e-commerce. Mm. Nondo, det altså på First North-børsen er det ikke gået så forfærdeligt godt, hvis vi kigger på aktiekursen. Til gengæld, hvis man kigger på de samarbejder, I har lavet, der er blandt andet et samarbejde med, var det Airtel i Nigeria? Og så er der også en anden, I har hentet hjem, var det Vodafone? Nu kan jeg ikke lige huske. Vi har lavet to samarbejder på telefronten. Ja. Det ene er Vodacom i Tanzania, som har omkring 15 millioner brugere, og senest Airtel i Nigeria, som har 40 millioner brugere. Og det, der er spændende ved de to samarbejder, det er, at både Airtel og Vodacom er panafrikanske teleselskaber. Så vi har jo klart en forventning om, at vi kan rulle videre, når vi har vist succes i de lande. Og det er altså en musiktjeneste, I laver? Det er Afrikas førende musiktjeneste, som min børn siger. Og nu vil jeg elske, hvis jeg lige havde den der nummer, jeg spillede sidste gang, du var med i studiet. En kæmpe, var det en rapper, I har signet, eller hvordan er det der? Vi har 105.000 kunstnere direkte, så men det er helt sikkert en rapper. Det er der, men ja. Der er også en hård konkurrence. Man siger. Hvorfor er det, at aktiekursen ikke er fyldt med de positive historier, I har at berette, Jesper? Jamen, det skal du nok spørge nogle andre om. Jeg koncentrerer mig meget omkring, at vi leverer det, vi har sagt til investorerne, og det pejler meget efter, det er jo antal brugere, og det er så, hvad er vores burn rate. Og der er vi on track, og hvordan markedet så behandler aktien, det er nogle andre, der modtager. Hvor mange penge fyrer du af? Eller hvornår begynder der at komme nogen hjem? Jamen, det vi har sagt til markedet, det er, at de første to år, der, er det der fortsætter vi en vækstrate, og der handler det om at tage markedet, den del af markedet, som vi fokuserer på. Mm. Og vi forventer at være 18 millioner brugere, når vi rammer næste sommer. Og vi forventer at være 9 millioner, mellem 8,5 og 9 millioner brugere, når vi slutter det her finansielle år, som slutter 30. 9. Mm. Og hvornår er det så slut med? Hvornår er du nået de der, så du begynder at tjene penge? Hvornår er det? Hvornår er de to år gået? De to år er gået om halvandet år. Næste sommer. Så har vi sagt, så stopper vi op, for vores strategi rækker ikke længere ud over det, og siger, jamen, giver det mening at fortsætte væksten, eller giver det mening at fokusere på profitabilitet. Så vi kigger hele tiden på, hvad mener vi, der skaber den største værdi for aktionærerne. Og vi fokuserer meget på det afrikanske Mars-marked, og prøver at fylde et hul der. Der er mange, der siger, hvorfor bruger folk ikke bare Spotify? Hvorfor bruger folk ikke bare Apple Music? Men det er den største fejl, folk ofte gør, når de begynder at investere i Afrika, det er at tro, at customer segmentation, altså de kundegrupper, man rammer, det er de samme i den vestlige verden og i den afrikanske verden. Fordi det er rigtigt, der er måske 600 millioner mobilabonnenter i Afrika, men den andel af forbrugere, der har telefoner, der kan afspille Spotify, der bruger meget data, så videre, det er måske 50 millioner. Mm. Så vi prøver at ramme massemarkedet, hvor de internationale tjenester går mod virkelig, virkelig mod toppen. Data er stadigvæk ekstremt dyrt i Afrika. Du kan tjene gode penge på teleselskaberne, de mærker stadigvæk kører. Det interesserer mig meget. Ja, det er med på. Så må vi lige få det ind med, fordi altså, almindelige mennesker skal jo også putte penge i noget, så jeg siger ikke, at dit firma ikke er seriøst, men det er jo en baby jo på vej op, hvis den bliver god. Men altså, hvem sidder på telekommunikationsmarkedet? Kan man købe de aktier, altså de, der har teleinfrastrukturen? Du taler om Vodafone, det er en af de aktier, jeg går rundt og kigger meget på. Det ved jeg. Vodafone. Men hvad så? Jamen, så har du har MTN, som er listet på Johannesburg Securities Exchange. De er også relativt store i Afrika. Mm-hmm. Og du har Safaricom. Safaricom er listet på Nairobi Securities Exchange. Jeg tror, de udgør 50% af stock value der, af market cap. men er fokuseret på Kenya. Man har lige vundet, været med i konsortiet, der har vundet telelicens i Etiopien. Der er store forventninger til det. Ja. Ja. Og hvor langt er de nået med G'erne? Hvor langt er kører de 3G, og hvad er de på vej? Hvor langt er de nået med G-tallet? Der? Vi 4G. Nået til 5. 4. 4. 4. De kører 4. Der er fokus på 4G. Og det er rullet nogenlunde ud? I storbyerne, så er der fokus på at komme videre med det. Mm. Ja, okay. Jakob, I er jo ikke sådan fokuseret på protect decideret. Hvad er det for nogle selskaber, som I går ind og investerer i hos Carles? Vi fokuserer meget på consumer goods og healthcare, fordi det er to områder, hvor vi både ser meget vækst, high profitability, men også likviditet, quote unquote. Fordi når man laver private equity i Afrika, så ved folk jo godt, at man på et eller andet tidspunkt også skal sælge det igen. Og det ser vi typisk, at altså, hvis du kigger på hele Afrika, så er det low liquidity på private equity market. Altså, det vil sige, det er meget svært at sælge en virksomhed. Men de to brancher, det ser vi ret meget likviditet, hvor vi også mener, vi kan sælge det til en god pris igen. Så det er forbrugsvarer, og det er sundhed, som jeg også taber lige ind i den historie, som du sagde, Jesper, med, at det stigende befolkning, som Kina er blevet ramt af, selvom de nu må lave tre børn. Det lyder meget grimt, at få lov til at få tre børn i stedet. Ja, etbarnspolitikken er ophævet, det vil sige. Jakob, selskaber, hvad går I efter? Altså, jeg er enormt spændt på at høre den her due diligence, hvordan man går ind og vurderer et afrikansk selskab. Hvordan går I til det? Hvordan går I til bidet? Altså, det er jo, hvad skal man sige, et imperfect market til på mange områder. Det vil sige, man kan måske ikke nær så meget stole på det, der står på papir. Så man skal virkelig gå ned og snakke med advisors, snakke med vores egen netværk. Og det er også derfor, vi synes, det er ekstremt vigtigt at være on the ground. Ikke kun nogle rep office folk, men også virkelig part of the investment committee, som virkelig kan lave analyse og spørge folk, hvordan det ser ud. Så største del af due diligence, som vi kalder det, det er virkelig også finde ud af, hvordan er ledelsen, hvordan er the owner. Er det en, man kan arbejde sammen med eller ej? Fordi resten kan man godt, hvad skal man sige, analysere sig frem til. Men lige præcis det der, det menneskeligt, det er nok det sværeste at finde ud af. Og hvor tit er du derude? Ja, tit dernede. Jeg boede dernede også på et tidspunkt, men min søn kunne ikke klare højden, så jeg blev nødt til at finde et andet sted. Men altså, ja, det er 1-2 gange om måneden deromkring. Mm. Og så boede i Nairobi også i Addis Abeba. Vi har 2 kontorer, så et i Addis og også et i Nairobi. Den nye fond, I har på vej, hvad er det for nogle selskaber, du gerne vil have i den? Det er faktisk næsten det samme som vores første fond. Vi kigger igen meget på healthcare og consumer goods. Men vi kigger lidt mere på bredt Østafrika. Vores første fond har en lidt større fokus på Etiopien, og vi går også næste fond lidt ud over Etiopien. Vi kan rigtig godt lide Etiopien stadigvæk, så det kigger vi meget på. Så kunne et selskab i Etiopien, som I investerede i, kunne du give et eksempel, og så hvordan I ligesom er gået til dem, hvordan har I skabt forbindelsen, hvordan har kontakten været, og så der, hvor I er nu? Altså vores første investering, det er en Crown Cork Business. De laver blandt andet kapsler til Heineken, desværre ikke Carlsberg, men... Og det har vi... først ville han ikke sælge, fordi han synes, han kan bare det hele. Og den kontakt har vi skabt igennem en af vores medarbejdere, som gik i skolen sammen med deres finanschef, og det er typisk sådan, de foregår på. Og så har vi haft en meget lang snak, rigtig mange middag med ham, hvor vi forklarer ham lidt, hvad private equity går på, hvordan vi faktisk kan skabe en win-win-konstellation. Og det synes han var meget spændende. Men det tog lidt tid, fordi han mente jo selv, at han kan styre det hele, og han behøver ikke arbejde sammen med en private equity fund. Så det var en sjov tur. Men nu er han med, og det er et godt samarbejde, og det er spændende. Du står og nikker, Jesper. Det lyder som om, at det, vi er ude i det her relations... at man skal have en god relation til det, man arbejder sammen med, for at skabe den her forbindelse. Det lyder også som om, at det er sådan lidt en opdragelsesrejse i ude på. Kan du genkende det? Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det opdragelsesrejse. Det ligger der lidt subjektivt i, men det er et spørgsmål, om du skal motivere og informere og uddanne, og hvad der er muligheder. Og specielt i Kenya, for eksempel, er der jo rigtig mange succesfulde virksomheder, der ejer der anden generations indiske familier. Hvor vi siger, sådan rent kulturelt, der er det bare ikke velset at sælge forretning, fordi årsagen til det er jo forretning, det er for, at den kan gå videre i familiens arv. Det er så... har jeg meget, meget stor respekt for PEM-fonde, som kommer ind og hjælper med udviklingen, fordi så er det, fordi de virkelig har gjort et godt stykke arbejde i at informere og forklare, hvad er det, vi kan gøre. Mm. Men der er nogle, helt klart nogle kulturelle barriere, der skal overvindes, som vi ikke er vant til. Mm. Så i de digitale forretninger, der er det lidt noget andet, fordi vi kan offshore noget, og vi kan tracke data på en helt anden måde, der er en anden gennemsigtighed, og måske på nogen område nemmere at skifte noget management ud. Men jeg har virkelig stor respekt for Jacob og folk on ground. Hvordan foregår en kenyansk ledelse, hvis vi tager sammenlignet med herhjemme i Norden? Hvordan leder de deres selskab? Og er der en bestyrelse, som de også refererer til? Det kommer lidt an på, om du snakker Kenya eller Etiopien for eksempel. I Etiopien er det typisk sådan, at governance ser lidt anderledes ud. Altså, de har ikke sat op et board, hvad kan man det, bestyrelse på samme måde, som de har i Kenya for eksempel. Mm. Men man skal heller ikke undervurdere deres baggrund, fordi typisk har de jo børn, som har læst i USA på de fine universiteter eller andre steder, og de kommer så tilbage, fordi de synes, de kan se Østafrika vokse, og de synes, det er meget spændende. Så talentet kommer faktisk tilbage, men governance er typisk ikke sådan, hvad skal man sige, meget internationalized, lad os sige det på den måde. Så FN's verdensmål, de fylder ikke så meget i Afrika i øjeblikket, eller hvordan? Det gør de måske implicit. Ja. det at skabe en søfuld forretning, skabe jobs, sådan noget, det er jo noget, der på alles læber. Jeg tror, man skal også være realistisk omkring, altså. Virksomhederne kommer på forskellige stadier. Hvis man kigger på board governance på listede selskaber i Kenya for eksempel, altså, den governance, der er, den modsvarer fuldt ud, hvad vi ser i den vestlige verden, og måske også endnu mere til i forhold til rotationsorden osv. Mm. Når vi kombinerer i private eget virksomheder, der er nogen, der har taget skridtet i Danmark, og klart også fokuseret meget på governance. Men der finder jo også familieejede virksomheder i Danmark, hvor det er en familiebeslutning, og det kan da godt være, at der er en bestyrelse, men det er måske mere en skyggebestyrelse. Mm. Og dem er der også mange af, rigtig mange af i Kenya, eller Etiopien, eller hvor vi snakker henne. Mm. Men vi finder helt spektret. Er du stødt på korruption, Jacob, i den tid, du har beskæftiget dig med virksomheder i Afrika? Of course. Det er det også. Selvfølgelig er det det. Men korruption er jo relativt i forhold til, hvad man kan finde ud af selv. Ikke? Og hvis du har god adgang til ledelsen, du kender dem rigtig godt, og du også kan vælge fra, så kan man faktisk godt undgå det til en stor grad. Og vi er jo meget, hvad skal man sige, vi er meget styret af nogle ESG policies, vi er meget, meget regulated også som fond, altså vi skal virkelig, virkelig passe på. Mm. Og det kan vi også, fordi vi vil jo ikke være in the headlines på nogle mærkelige historier, det vil vi jo heller ikke, så det er vi meget forsigtige med. Hvad med dig, Jesper? Jamen, har du haft pungen op af lommen sådan ned under bordet? Og nej, det har jeg ikke, men det er også en årsagen til, at jeg har fokuseret meget på digitale forretninger, og fra starten af, jeg sagt, nul tolerance. Mm. Digitale forretninger er lidt sværere at sætte en kæp i hjul og komme og kræve penge. E-commerce forretning Beautyclick, hvor vi blandt importerer varer fra Europa og fra Asien osv., altså, der bøvler vi ofte med tollen. Kendt trick, det er, okay, de opløfter værdien af det, der skal fortoldes, der er 40% skat på, så er det klart, i stedet for regningen af $10,000, så måske siger de, det kan ikke passe i at snyde, den er 30.000. Og så i stedet for at give dem en check, som det lokale måske gør, så begynder vi at arbejde med dem, involvere ambassaden, og ambassaden, de fungerer som konsulentforretning, ikke? Ka-ching, det kører der. Man tror som skatteyder, tror man, det er nogen, der er til for at hjælpe danske virksomheder i udlandet. Nej, de er til for at lave indtægtsgenereret virksomhed. Og sådan er det, men vi kører nul-tolerance, og det er vi nødt til. Men, ja. Jeg kan måske give dig et eksempel, hvor vi sagde nej til, fordi vi kigger på en olievirksomhed, som laver edible oil. Hvad skal man spise? Spiseolie. Spiseolie, ja. Og alt så bare perfekt ud. Tallene så, altså vækst var tårnhøje. Men vi havde altid sådan lidt den mærkelige mavefornemmelse, da vi mødes med ovnen. Og så fandt vi ud af, at han starter faktisk hans virksomhed med at stjæle penge fra hans tidligere arbejdsgiver. Så han samler jo alle mulige penge med ligesom skim revenues, og så sparer op til hans nye forretning. Og det sagde vi selvfølgelig nej til, fordi vi har også nul tolerance. Ikke? Men det er sådan nogle ting, du finder ud af, hvis du er underground. Ikke? Fordi vi fandt det ud af det. Han sagde det jo ikke til os, men vi fandt det ud af igennem vores netværk. Ikke? At ja. det er nok sådan, det er sket. Men kører du så ikke princippet om at være i båd med dem? Altså, forstå på den måde, at hvis du kører en virksomhed, og så sidder og siger, vi kører virksomheden, nu er du direktør, ja, det er jo om at bede om at blive snydt, men hvis han selv ejer, hvad hedder det, stadigvæk 60% af dig, og du ejer 40, så er det ligesom om, at så, hvis han stjæler af dig, så er det trods alt kun stjæler han mere for sig selv. Altså, sørg for at være i båden, men man skal altid, hvis du har opnået folk på en måde, så er du nødt til at være i båden med dem. Ja. Altså det, vi kalder long time alignment, ikke? Det er ekstremt vigtigt. Altså, men det er jo et partnerskab, det er en win-win constellation forhåbentlig. Så det går vi meget ud på, ja. Men det lyder som om, at de indledende øvelser er ret lange, inden man finder ud af at lave den her investering. Fordi der, altså, egentlig så det lyder som om, man skal være lidt mistroisk, når man går til det her. Og så kræver det rigtig mange middage, rigtig mange samtaler, rigtig mange, hvem er du i familie med, hvor har du været før. Det er jo lidt den, vi er ude i. Men det lyder som om, at det opvejer ligesom de penge, I kan se, der kommer og vinker ude i horisonten, Jacob. Det tror vi i hvert fald, det gør. Altså, nogle gange så driller vi jo lidt med vores bestyrelsesformand på IC. Han siger nogle gange, når han investerer i Danmark, så går det ganske meget hurtigt, ikke? Og når vi investerer i Etiopien eller Kenya eller i Østafrika generelt, så tager det jo et halvt år, et år. Så det tager ret lang tid, når vi starter til vi investerer. Så det tror vi godt, opvejer hinanden. Mm. Men det tager tid, og vi er heller lidt for forsigtige end lidt for hurtige. Det lyder, som om du har en stor opgave i at informere jeres investorer. Det er også derfor, du er i Danmark, fordi det lyder, som om der skal en del af tålmodighed til her. Det skal det i hvert fald, men det tror faktisk de fleste investorer godt ved, fordi vores investorer er typisk ret professionelle. Altså, de har jo investeret i private equity i mange år. Ikke kun i established market, men også i lidt upcoming markets, Asia, LATAM og så videre. Mm. Så de er lidt mere vant til det. Det lyder som det er lidt, og det er lidt det samme for jer. Ja, fuldstændig. Og jeg tror, at i forhold til due diligence, du kommer rigtig langt med sund fornuft og stille de rigtige spørgsmål. Mm. Og det er rigtigt. Jo, der er risiko i det, men der er absolut også en reward. Og vi tror på, at den her risk-reward, den er fornuftig. Mm. Og der ligger nogle muligheder. Når vi taler Afrika, så tænker jeg jo med det samme, at hvis jeg investerer i Afrika, så er det investerer i Kina. Der er ikke nogen hemmelighed, at Kina, Afrika er blevet som den her tech-front mellem USA og Kina, og Kina har deres One Belt, One Road, som de jo banker ud af, og hvad er det, 800 milliarder kroner, de vil investere i Kina, i havne og tog, og jeg skal komme efter, og de bygger fabrikker. Man taler om, at Kina er ligesom ved at sætte jer på Afrika. Hvor meget møder I Kina og kineserne, når I er i Afrika, Jacob? De starter i lufthavn. Tingene står på kinesisk, så de er over det hele. Det har du fuldstændig ret i. Mm. Og man kan også se dem næsten over det hele. Men det er jo ikke... Det har også fordele, ikke? Fordi de gør tingene hurtigt. Altså, let's do it. Så tingene sker noget hurtigere. Og nogle af de ting, de har bygget, for eksempel i Etiopien, de har god kvalitet, ikke? Det er gode motorveje, de ligner... Altså ikke mod i Danmark, men de ligner nogle danske motorveje nærmest, ikke? Når du kører ud af Addis, og det er kineserne, der bygger dem. Så de er over det hele. Ja, det er det. Jeg vil sige, de holder sig meget endnu til infrastruktur, til meget, meget infrastruktur. Mm. Og de, man vil sige, de har jo en effektivitet, som ikke ses ret mange steder, og man kan have rigtig mange holdninger til, gør de noget godt for Afrika, eller gør de ikke noget godt for Afrika. Men man kan ikke stille spørgsmålstegn ved, om de får tingene til at ske og får Afrika udviklet. Det gør de. Vi har det største vindmølleprojekt i Afrika, Lake Turkana, som vi har danske investorer i. Opførelsen af selve vindmølleparken, det gik rigtig godt. On time, on budget, fantastisk park. Det, der var problemet, det var, at den kenyanske regering havde ansvaret for at bygge gridline. Og det er fedt nok med en vindmøllepark, men der er ikke noget sted at sende strømmen hen. Så kan du ikke noget der. Og det blev så det endte med at blive kineserne, der byggede gridline på vandet tender fra regeringen. Men det kostede jo en lang periode, de kenyanske borgere, $10 millioner om måneden. Nå, man taler også, det er jo en gældskrise. Altså, det er jo, afrikanerne kommer jo i stater og i lommen på Kina lige pludselig og skylder dem en hules masse penge. Og så kan de selvfølgelig begynde at betale med alle deres råvarer, og de tænker, man det er måske det, Kina de har set, eller hvad, Jacob? Det tror jeg godt, det må jo være en del af deres strategi. Men jeg tror, vores strategi er mere, at faktisk overbevise primært European investor at komme til Afrika, for at skabe en lidt mere balance. Ikke? At det ikke er primært Kina, som faktisk investerer, men at det også er Europa, der investerer. Mm. Og det ser vi jo mere og mere interesse i, at det sker. Mm. At det kommer flere og flere penge fra Europa. Men er kineserne inde på jeres turf, han har sagt, er I ude, altså bokser I med dem, når I skal ud og finde cases og investere i, Jacob? Jesper. Jamen, jeg tænkte, jeg vidste, det ville ske på et tidspunkt. Nej, ikke. Altså, som jeg sagde, de er ikke så dominerende på i hele tech-space endnu. Vi ser interesse fra dem i forhold til at investere i forskellige projekter. Og det skal nok komme. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at kineserne de sætter sig på infrastrukturen selvfølgelig med bagtanker om, at de kan kontrollere kontinentet. Jeg tror bare, at i sådan en diskussion om, er det godt eller skidt for Afrika, så er det vigtigt at se på, jamen, der skal et eller andet til at kickstarte Afrika. Det sker bare ikke i sig selv. Vi har prøvet i den vestlige verden i mange årtier, og det her taler ikke om tech, men mere infrastruktur. Og Kina har haft en fantastisk rejse, i hvert fald udviklingsmæssigt. Nu taler jeg også om løveøkonomi, det er så kun en del af Afrika, men vi har også hele det her begreb impact investment og det grønne investeringer, og nu holder vi dig ud, Lav, i Volbæk, men altså en stor den her impact, det er jo det, vi taler om, også når vi taler Afrika. Det kan ikke være med til at skubbe til det her og til kapitalflådet? Jo, absolut, absolut. Men der er jo mange forskellige måder at se impact på. Langt de fleste penge i verden, der ryger i impact-investeringer, de ryger ind for at undgå negative effekter. For eksempel ESG-screenede fonde. Og hvis man kigger på for eksempel iShares ESG-screenede fonde, hvad tror du top one holding er? Det er Microsoft. Hvad er den næste? Det er Facebook. Hvad er den tredje? Det er Alphabet. Så er det Amazon. Og jeg tror ligesom ESG-begrebet som investeringsobjekt på tværs af sektorer, det skal retænkes, og der er ved at blive retænkt. Hvorimod impact-penge, der ryger ind i direkte projekter, så for eksempel Soscales eller tech-investering osv., det er peanuts i forhold til, hvor mange, der ryger ind i ESG-screenede fonde. Og der er mange, der ikke ved, hvad det egentlig er, de investerer i, når de investerer i ESG-screenede fonde. Jeg tror, vi gør noget rigtig godt. Men måske er impacten ikke særlig stor. Men du har helt ret. Der sker rigtig, rigtig meget. Og du er nødt til at se på, hvad er det egentlig, der giver mening. I land som Kenya, der er overflod af lige nu af energi. De kan ikke aftage mere, men det står stadig højt på mange af Direct Foreign Investment Fondes dagsorden. Så måske bedre at fokusere nogle andre steder. Jakob, hvornår er det, jeg skal overveje, og hvis jeg sidder som, det er vores family, altså familiekontorer, der primært er dine kunder. Hvis jeg sidder som privat dansk investor med en relativt stor formue, hvornår er det så, jeg skal overveje, og jeg kunne bruge jer selvfølgelig, men ellers at orientere mig mod Afrika? Altså jeg vil primært gå igen, og det er selvfølgelig vores egen interesse også, men også generelt vil jeg gå igennem fonde, fordi det er stadigvæk pretty risky, hvis du sidder i Danmark og investerer i nogle enkle selskaber herfra. Fordi der er stadigvæk mange ting, man ikke ved. Ikke? Og det er nogle flere fonde, som er up and coming hos os, som også vokser, som gør det godt. Og det er nogle flere forskellige fonde, som dækker flere forskellige områder. Det tror jeg vil gøre det på den måde. Ikke kun også sætte sig på en fond, men måske sætte sig på nogle forskellige fonde, som har nogle forskellige complementary regions og industries. Og så er der så også nogle industrier, som jeg mener, man skal vente lidt endnu. Og fokusere på det, som kører, og som kører godt. Nu er vi jo i de sidste 4-5 år, jeg har stået her i Millionærklubben. Der har vi lært at sige selskabsnavne som Alibaba, Tencent, TikTok og kinesiske tech-selskaber, som ligesom har snedet sig ind i vores vokabularie og vores porteføljer. Om 5 år, hvilke afrikanske selskaber står vi så og taler om her i Millionærklubben? Jeg tror selv, det er nogle healthcare-platforms. Det vil ikke sige kun ét hospital, men måske flere hospitaler, som arbejder sammen, som bliver købt af nogle af de store asiatiske investorer, for eksempel. Det tror vi kommer til at se. Så tror jeg også, det kommer til at ske rigtig meget i tech-branchen, stadigvæk tech-sektoren, som er utrolig spændende også. Og selvfølgelig er det energi, infrastruktur stadigvæk, som er ret stort, hvor beløben også er meget større investeringsbeløb. Men har de de samme fart på, som nu Kina har haft? Nogen har. Men igen, jeg tror, i forhold til Kina er Afrika lidt mere, hvad skal man sige, man skal være lidt mere forsigtig i forhold til, man kan ikke gå så bredt, som man måske kunne dengang i Kina. Man skal være lidt mere snævert, eller man kalder det. Og så har vi jo så en masse kineser til at hjælpe med at skubbe til Afrika også. Hvad tænker du, Jesper, hvis vi står her om 5 år og taler Afrika og taler selskaber nu? Det er jo så inden for sundhed og infrastruktur. vi kan høre her, at Jakob han kigger. Hvor kigger du hen? Jamen, jeg tror, jeg er helt... Tæk. Tæk, men jeg tror, driveren helt sikkert er den demografiske udvikling. Udviklingen i befolkningen, der dels bliver væsentligt større, middelklassen stiger voldsomt, og det tror jeg bliver main driver. Der er flere, der får adgang til healthcare. Der er flere, der får biler, der er flere, der skal ind. Du fortsætter urbaniseringen, det medfører noget infrastruktur. Men jeg tror, hvis vi når derhen, så er det fordi, vi ser en digital transformation også, der får endnu mere fart på. Og der tror jeg specielt på hele underholdningsindustrien, men som Modundo for eksempel, men også på fintech-space, det fortsætter med at rulle det, der er slet ingen tvivl om. Spiller de meget i Afrika? Er de sådan nogle gamere, ligesom de er i Kina? De er ikke, det kommer an på, hvordan vi snakker gaming. Hvis vi snakker gaming som i Fortnite, Dota osv., ikke så meget. Ikke så meget som i den vestlige verden. Mm. Men hvis vi snakker betting, yes, så gør de. Ja. Jeg vil sige, Californien, der bruger man 20% mere energi på at game, end man bruger hele energiforbruget i Kenya. Ja, det viser seriøsiteten i vestlige kultur. Det er lidt tankevækkende. Men det siger jo også lidt om, okay, når vi snakker impact, hvor er det vigtige at ramme henne? Hvad giver mening, hvad giver ikke mening? Ja. Hvad med e-handelsplatforme? Det taler jo, altså C-Limited har vi talt meget om nu. Hele den, der kommer også fra Atien, er de med på den rulle? Ja, men du vil sige, jeg er jo lidt inden her bil her, fordi jeg er heavy loaded i e-commerce. Mm. Så selvfølgelig tror jeg på det. Mm. Men jeg er helt sikkert, og der er ingen tvivl om, altså ligesom i resten af verden, så corona, det har hjulpet til at virkelig skubbe videre. Tror du på e-commerce? Jamen, det tror vi også på. Ja. Problematikken er nogle gange stadigvæk logistikken, ikke? At finde de ting ud i de små byer, fordi der er mange afrikanske lande, hvor du måske kan flytte tingene rundt i de store byer, men det bliver lidt svært. Det kan de jo finde ud af Kina, nogle droner og lidt halløj. Ja, men jeg tror egentlig heller ikke, igen, Afrika er det 54 lande, og man skal kigge på de mest mature, der hvor vi ikke med at spille, det kører i øjeblik. Jeg tror, altså last mile distribution, det er heller ikke den store udfordring. Der er to udfordringer, der er seriøse. Den ene, det er trust. Og den har corona virkelig hjulpet på, fordi folk har været tvunget til at prøve e-commerce, så okay, det er seriøse platforme. Og den anden, det er kost. Fordi når jeg siger last mile distribution, det er ikke et problem, så er det ud fra et logistiksynsvinkel. Det kan sagtens lade sig gøre, du kan arbejde med dropshipping osv. Men i forhold til at få folk til at betale for det, der har det nogle konsekvenser. Jakob Dreser, tusind tak, fordi du var med her i studiet, og I kan altså stadigvæk deltage i lodtrækning om din bog. Det er sådan, Digital Africa, hvis I inde under feedet af dagens liveudsendelse skriver, hvem der pt. Fører millionærklubbens aktiekonkurrence, så i morgen finder jeg en vinder af denne her bog. Og Jakob Rensler, tusind tak, fordi du kiggede forbi her, mens du var i Danmark. Selv tak. Og du er altså stifter af kapitalfonden Soscales, Soscales. .com. Og det er et kongenavn, har vi også lært her i dag. Og ja, Svends, vi har jo markedet. Jeg kan også sige, det G7-topmøde, der har været her i weekenden, det følger vi op på i morgen. Det gør jeg her i studiet sammen med Ulrik Bie og Frederik Ingholm fra Nykredit. Jeg har også lovet, at vi taler lidt EM. Jeg ved ikke lige, hvordan vi skal komme omkring det, men på en eller anden måde, så gør vi det. Hvis der er nogen af jer, der kigger med live, tænker, at vi har pyntet kraftigt op. Ja, det har vi. Og det er fordi, vi her hver morgen i studiet også har noget fodboldnyt, inden vi går på, ikke ved mig og Millionærklubben, det er nogle andre, det er fodbold-FM, der står for det. Jeg synes, det er meget hyggeligt at have lidt EM omkring ørerne på os. Svendsen, hvad har vi kørt omkring ørerne? Jamen, Dundu er stedet 9%, det har hjulpet at være der på besøg. Det var en smuk sang, du giver, så har du giver tillid til, det er jo sådan et slags moderne H.N. Andersen, vi har på besøg i dag jo, hvis du siger der noget. Ja, det var ham med ØK, ikke sandt? Det er jo så en ny udgave af ØK, jeg har forsvundet. Nu er en ny form for ØK, der skal ud og være med til at dyrke den fremmede verden op, og jorden er ikke større, end den kan omspille. Skal du til Afrika med dine penge, Lars Svendsen? Skal du til Afrika med dine penge? Ikke sådan umiddelbart nej. Nej, fordi det er ikke noget, jeg har... Hvis jeg finder noget, som jeg har idé i, for eksempel infrastruktur på tele, kunne det godt være. Men nej, jeg er ikke rigtig dernede, hvor... Og det, du er jo teknologioverførsel nærmest, kan jeg høre, ikke? Så der er lidt forskel på de to måder at gøre det på. Men sådan, nej, det er ikke noget til mig endnu. Jeg er lidt tilbage. Øvrigt er A.P. Møller jo den, der sejler mest på Afrika, fordi han købte SAF Marine for mange år siden. Det var 2000. Men du er heller ikke noget til Kina endnu, er du? Jo, lidt. Men kun lidt. Men det er da evident, at der kommer jo en fantastisk vækst af det der. Vi har jo så slet ikke diskuteret politisk risiko, det skal vi lige huske. Nej, vi holder os til korruption. Men vi har forstået, at det er et 54 lande, og hver skal man tilgå på hver deres måde. Ja, og du kan også investere i Afrika og få lidt Kina-eksponering. Naspers, som er den største VC-fond, de har 30% af Tencent. Ja. Og jeg tror 25% af Delivery Hero. Præcis. Og det vidste jeg faktisk ikke. Ja, de herrer, tusind tak. Det har været en fornøjelse at bevæge os til Afrika. Tusind tak til jer, der lyttede med. Vi er tilbage igen i morgen, og der er vi som sagt her i studiet med Lars Persson, med Ulrik Bie og med Frederik Engholm, og så sikkert også Tom Hårgaard med på telefonen. Fortsat rigtig god handelsdag. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.